أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم سنة başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmin hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemelâti şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların lütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya muayyin ve hürmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala o yüce peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisi bize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler, dua etsinler. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Nahl suresinden iki ayet-i kerime okuyacağım size. Bu ayetlerde Allah Teala Hazretleri müşriklerin, yani puta tapan insanların kadınlara bakışını bize anlatıyor. Müşrikler İslam'la tanışmadan önce kadınlara nasıl bakıyordu? Bu ayetleri okurken aklınızın bir tarafı da günümüzdeki insanlar kadınlara nasıl bakıyor diye bir çaprazlama yapacaksınız. Zamanda ileri ve geri gideceksiniz. Tabii her ilim meclisi bir zaman makinesidir. Devamlı sizi zamanda bir geri götürürüz, bir günümüz zamanına getiririz, bir de ileriye götürürüz. Zamanda ileriye gitme mümkün mü? İlim meclislerinde mümkündür. İlim meclislerinde zaman akıp gider. Hem geri gidersin hem ileri gidersin. Bu ayet-i kerimeleri okurken yaptığımız tefsirle beraber siz günümüzdeki kadınları düşüneceksiniz. Acaba aynı olay günümüzde de var mı? Aynı bakış açısı, kadınlara olan bakış açısı hala günümüzde mevcut mu diye kafanızda bir çaprazlama yapacaksınız, bir çapraz sorgu yapacaksınız kendi kendinize. Allah Teala şu meclisten bize boş çıkartmasın kardeşler. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ büşşira ahaduhum bil unfâ ظل وجهه مسفدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. Muhakkak yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. Ve izâ olduğu zaman, büşşira müjdelendiği zaman, ehaduhum onlardan herhangi bir tanesi, müşriklerden herhangi birisi müjdelendiği zaman, bil ünfe bir kız çocuğuyla müjdelendiği zaman. Biliyorsunuz her kavimde kız çocukları dünyaya gelir, erkek çocukları dünyaya gelir. Allah-u Teala bir dengede yaratmıştır bunları. Bazen kızlar biraz daha fazla olur, bazen erkekler biraz daha fazla olur dünyada. Ama hep bir dengeye kurmuştur Allah Teala Hazretleri. Şimdi müşriklerde biliyorsunuz, İslam gelmeden önce puta tapan 360'tan fazla tanrıları var. Şimdiki Hindistan'a benzer. Hindistan'da 1 milyondan fazla tanrı vardır şu anda. Müşrikler, Mekke müşrikleri ve Medine müşrikleri bunlara biraz yakın. Akide olarak, inanç olarak. Her şeyin bir tanrısı var. Geçmişteki kavimlerinden, geçmişteki büyüklerinden çok sevdikleri, hürmet ettikleri insanları da elhamdülillah Tanrı'ya ilan etmişler. Güneş Tanrısı, rızık Tanrısı, bereket Tanrısı, sağlık Tanrısı, aşk Tanrısı, Tanrı, bir sürü Tanrı. İnsan tek ilaha iman etmezse ilahlar uydurmaya başlar. Doğru ilahı bulmadığın zaman inançlar uydurursun, ilahlar uydurursun. İşte dünyadaki insanların haline bakınız. Bugün dünyada milyonlarca tanrı vardır. Şimdi biz aya tapanlara da, güneşe tapanlara da, puta tapanlara da, Müslümanlara da erkek çocuk veriyoruz, kız çocuk veriyoruz. Fakat bizim inancımıza, yani bizim yaşam sistemimiz olan Kur'an'a inanmayan ve bu sisteme uymayan insanlar bazı verdiğimiz nimetleri hor görüyor, aşağılıyor, hakaret ediyor. İslam gelmeden önce müşrikler kız çocuklarını ne yapardı? Öldürürlerdi. Çünkü kız çocukları onlar adına iki tane sıkıntı teşkil ediyor. Neden öldürüyorlar müşrikler kız çocuklarını? İki sebepten dolayı. Bir, günümüz tabiriyle kaşık düşmanı. Evde sofrada bir kaşık fazla olacak. Ya rızkı sen mi veriyorsun? Rızık Allah'tadır diyor Kur'an. Allah'tan başka rızık verici yok. Yaşıyorsa bir insan onun rızkına ben kefilim diyor Kur'an'da Allah Teala. Onun rızkını zaten öldüğü zaman ben kesmişim demektir. Ölünceye kadar onun rızkını ben vereceğim. Allah rızıklara kefildir, imanlara kefil değildir. İmanını sen koruyacaksın. Sen muhafaza edeceksin. Doğru bilgiyle, doğru meclislerde oturmayla, doğru arkadaşlarla. Yanlış seçimler yaparsan imanını koruyamazsın. Allah ona kefil değil. Rızka kefil. Bizi ölünceye kadar rızık vereceğine kefil. Söz vermiş Kur'an'da. Dolayısıyla onlara erkek çocuk verdiği zaman çok mutlu oluyorlar. Kız çocuk verdiği zaman çok üzülüyorlar, kahroluyorlar. Ve kızları öldürüyorlar iki sebepten dolayı. Bir, bir tabak eksik olsun. Rızkımızı daraltmasın. Yediğimiz nimetlerden 10 kaşık fazla yiyecekken kız çocuğu da varsa 10 kaşık az yeriz. 10 kaşık az yersek göbek yapamayız. Göbek olmadığı zaman da heybet olmaz. Müşrik kafası budur. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi de Arap kabileleri arasındaki savaşlar. Çok fazla savaş oluyor. Savaşlarda kızlar esir alınıyor. Ve bir meta, bir mal gibi kullanılıyor. Namus kaygısından dolayı da bu savaşlardan birisinde kızım esir düşmesin, kullanılmasın diye kız çocuklarını belli bir yaşa geldiği zaman 3'te 5'te fazla büyümeden, fazla alışmadan öldürüyorlar. Katlediyorlar. Şimdi Allah Teala Hazretleri geçmişten bu o hadiseyi, bu sahneyi bizim gözümüzün önüne getiriyor. Ve neden bunu yaptıklarını bize aktarıyor. Onlardan herhangi birisi müjdelendiği zaman, birisinin bir çocuğu olduğu zaman hemşire oradan nasıl geliyor? Müjdemi isterim beyefendi, müjdemi isterim, oğlunuz oldu. İsmini ne koyacaksınız? Taş mı, tunç mu, demir mi, çelik mi? Ne koyacaksınız ismini? Artık isimler değişti kardeşler. Artık eski isimler yok. İsmini Muhammed koyacağım. Aa Muhammed, hangi çağda yaşıyoruz beyefendi? Muhammed olur mu? Devir değişti artık. İslam'a bakış çok uzaklaştı. İnsanlar İslam'ın uzaklaştıkça, koptukça ahlakları bozuldu. İnsanlıktan çıkmaya başladılar. Bu çok çirkin bir şey. Onlardan herhangi birisi müjdelendiği zaman şimdi o müşrik ne bekliyor? Erkek çocuğu, erkek olsun, erkek olsun. Kız olmasın, sakın kız olmasın, mahvolurum. Bil unfe, onlardan biri bir kızla müjdelendiği zaman, devam etti Allah'ımız, balle vecihuhu musvedden, onun vecihi, onun yüzü var ya, simsiyah, kapkara olur. Yüzü kapkara olur. Yüz siyahlığı ya da yüz aydınlığı nasıl oluyor? Biz insanlarda Allah Teala Hazretleri bir kalp vermiştir. İnsanın sevinç durumu da yüzüne yansır. Öfke durumu da, pişmanlık durumu da, keder durumu da yüzüne yansır değil mi? Bazı insanları görürsünüz, abi ne o yüzünden düşen bin parça ne var ya? Halbuki adamın gün içinde yaşadığı şeyi sen bilmiyorsun. Sadece yüzüne bakıyorsun ve yüzü siyahlaşmış. Ya utanç verici bir şey olmuş, ya çok öfkelenmiş, ya bir musibet var başında. Yüzü siyahlaşmış, mutlu değil. Müşriklerden herhangi birisinin başına bir kız çocuğu haberi aldığı zaman yüzü simsiyah oluyor. Yine gün içinde birisini görüyorsunuz, yüzünden nur fışkırıyor, gözleri parlıyor, mutlu. Hiçbir şey demese bile, sana bir şey söylemese bile biliyorsun ki bugün bunun başından bir şeyler geçmiş ve mutlu bu adam. İç aleminin yansıması yüzüne mutluluk olarak, nur olarak yansıyor. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam mütebessim kulu seviyor. Tebessüm etmek sadakadır. Kişi annesinin yüzüne baktığında tebessüm ederse, babasının yüzüne baktığında tebessüm ederse, karısının yüzüne baktığında tebessüm ederse, Allah onun günahlarını temizler. Bu onun için bir sadakadır. Tebessüm, yani mütebessim bir yüz. Bu bir enerji verir. Karşı taraftaki insanın manevi durumu ne kadar sıkıntılı olursa olsun, bu insan mütebessim bir haldeyse, mutluysa hemen yansır. Üzüm üzüme baka baka kararı diye bir tabir vardır halk arasında, bilirsiniz. Kederli bir adam, ağlayan bir resim görseniz hüzünlenirsiniz. Ya halbuki sen o gün mutlusun. Ama resimde ya da televizyonda haber izlediğinde kederli bir adam görüyorsun, ağlayan bir adam. Hemen bir anda içinin bir garip olur, yüzün değişir, ağlamakta olursun. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kimlerle beraber olduğuna dikkat et. İslam'ı yaşayan, yaşamaya gayret gösteren ve yaymaya çalışan insanlarla, sadıklarla mı berabersin, şakilerle mi berabersin? Şakilerle berabersen yüzüne siyahlık yansır, siyahlaşırsın. Çok içki içen ve zina eden bir adamın en büyük işareti nedir? Siyah bir yüz, kara bir yüz. Çok namaz kılan, çok zikir yapan bir adamın işareti nedir? Geç yaşlanma, bembeyaz, nur fışkırtan bir yüz. Ona bir insan baktığı zaman içi huzurla dolar, mutlu olur. Ya hocam yaşın kaç senin? 42. Aa nasıl olur hocam ya? Ben seni 30 biliyorum. Arada kendimi övmeyi de severim yani, kusura bakmayın. Kardeşler, 30 gösteriyorsun, nasıl olur hocam ya? Bol namaz, bol zikir, geç yaşlanma, muhabbetli bir yüz, muhabbetli bir kalp. Az darlanma, kabz hali çok az olur o adamda. Hep ferahlık hali, hep geniş, bast hali olur o adamda. Zikir ve namaz olursa, zikir ve namaz olmazsa, bu işi hep ileriye tehir edersen, hep daralma, hep sıkıntı. Param var, sıkıntı. İş, ticaret hacmin çok geniş, yine darlanma, yine sıkıntı. Bir türlü adam başına bir rahat erdiremiyor, sıkıntılardan kurtulamıyor. Sıkıntılardan kurtulmanın yolu bu kitabı yaşayacaksın. Bu kitaba hürmet göstereceksin. Ben Müslümanım demekle yetinmeyeceksin. Müslümanlığın icabını yerine getireceksin. Halifemiz Ömer radıyallahu anh, sabah namazına giderken bir çocuk gördü. 6 yaşlarında bir çocuk koştura koştura camiye gidiyor. Camiye koşarak gidilmez. Fakat çocuk koşturarak gidiyor. Diyor ki evladım nereye gidiyorsun? Hayırdır? Çocuk dedi ki ey halife ben camiye gidiyorum sabah namazına. E sana namaz farz değil ki, niye koşuyorsun camiye? Gerek yok. Git evinde kıl. Ne işin var senin camide? Halife ağzını arıyor. Sebep. Sebep arıyor halife. Çocuk diyor ki ey Allah'ın Resulü'nün dostu. Dün mahallemde benden daha küçük olan bir arkadaşım öldü. Ve o hiç namaz kılamadı. Çünkü biz devamlı oynuyorduk. Ya ben de bugün ölürsem, namaz kılmadan ölürsem Rabbime nasıl cevap vereceğim? Bakın çocuk daha mesul değil. Çünkü İslamiyet'te bir erkek çocuğunun mesul olma yaşı 12'dir. Buluğa erme. 11-12 yaşlarında buluğa erer. 12'den 15'e kadar. O zamandan itibaren artık o mükellef olur ve namaz kılmazsa ceza görür. Ondan önce ceza yok. Kıldığı her namazın sevabı var ama kılmadığı namazın cezası yok. Çünkü mükellef değil. Ama çocuk diyor ki ben ya ölürsem, Rabbime secde etmeden gitmek istemiyorum deyince halifemiz ağlamaya başlıyor. Hazreti Ömer çok Allah korkusu ve saygısı çok yüce olan bir sahabeydi. Allah ondan razı olsun. Hemen ağlamaya başladı. Ama bugün Müslümanlar bırak 15'te 20'de başlamayı, 30'dan 40'tan 50'den sonra namaza başlıyorlar. Ve daha kötüsünü söyleyeyim. Şu gevşekliğe, şu rahatlığa bakın ki, şu umursamazlığa bakın ki namazları hep son vakitlerinde kılıyorlar. Bu Kur'an'a olan bir saygısızlık, yaratıcıya olan bir saygısızlıktır. Kılmamaktan bahsetmiyorum. Namazları son vakitlerinde kılan gafil Müslümanlardan bahsediyorum. Bir genç vardı. Yaşanmış bir olay nakledeceğim. Olayı daha iyi anlamanız için kardeşler. Genç ticaretle uğraşıyordu. Kazancı çok iyiydi. Namaza giden arkadaşları genci çağırdığında şu işimi de yapayım. Bugün çok müşteri var. Şu satışları da yapmam lazım. Şu hesaplamaları yapayım, kılacağım. 5 vakit namaz kılıyor. Ama arızası şu. Her namazın son vaktinde kılıyor. Bu büyük bir arızadır. Kazaya bırakmıyor bak. Ama namazı son vaktinde kılıyor. Allah Teala uyarmak istediği kulu rüyasında ikaz eder. Bazen salih dostlarıyla ikaz eder. Bazen rüyasında ikaz eder. Rüyadan da uyanmazsa musibetle, bela ile ikaz eder. Çünkü kullar iki türlüdür. Sözle anlayanlar, bela ile düşerek anlayanlar. Sözle anladığın zaman belaya ihtiyaç kalmaz. Sözle, nasihatle anlamazsan muhakkak başına bir bela gelir. Allah sana onun yanlış olduğunu bela ile anlatır. Allah bizi bu zeka seviyesi ayakkabı numarasından küçük adamlardan etmesin. Amin. IQ seviyesi ayakkabı numarasından küçükse bela gelmeden o akıllanmaz o. Arkadaşım, nasihat ediyorum. Bak bu daha önce yaşanmış, bu yollardan geçilmiş. Biz bunları gördük. Böyle devam edersen düşeceksin. Gideceğin yer bu. Ya bir deneyeyim hocam. Dene. Dene. 100.000 TL'yi kaptırdın mı? Çiftlik banka bilmem ne şişman çocuğa. Şişman çocuk orada Ferrari ile hava atıyor. Spin atıyor Ferrari ile. Bu diyor benim 100.000 orada hocam diyor. Ya ben seni uyardım. Yani ille bir olayın arıza olduğunu anlaman için hocaları aşağılamana gerek yok. Hocalara karşı dikkatsiz olmana gerek yok. Başına bir bela gelmesine 100.000'ini adamın Ferrari'sine vermene gerek yok. Bu arıza. Burada bir sıkıntı var. Kripto hocam yatırıyorsun parayı 3.000'sini alıyorsun falan. Tak 200.000'i kaptırmış. Hocam dediğini dinlemedik 200.000 gitti. O 250'sini bana verseydin de 150 cebinde kalsaydı. Nasıl olurdu? Nasihat dinleseydin. Vermez. Bak o 200.000'in 2.000'ini bile hocaya vermez. Allah yoluna kullanalım diye vermez. 200.000'i sahtekara o bitçilere kaptırıyor. Hocaya hocaya 2.000 vermeye gelince vermez. Zekat verdin mi? Yok hocam. Bitcoin'den kazansaydım verecektim diye. Vallahi vermez bak. Onu da söylüyorum. Vallahi vermeyecek. Hani halk arasında bir klişe vardır bilirsiniz. Piyango çıksın yarısını camiye bağışlayacağım. Vallahi yalan söylüyorsun. Bak beni kandıramazsın. Yalan söylüyorsun. Boş yapma. Sidikle abdest alınmaz. O sidik suyudur. Onunla abdest olmaz. Bu iş böyledir kardeşler. Nasihatle ayıkanlar, bela ile ayıkanlar. Şimdi Allah Teala bu namazını geç vakte bırakan çocuğa bir nasihat verdi. Allah'ın nasihati nasıl olur? Rüyada olur. Rüya ile ayıkmazsa bela ile olur. Şimdi çocuğa nasihat geldi. Gece çocuk rüyasında yatıyorken mahşerin koptuğunu gördü. Hesaba çekilecek. Mizanın önüne geliyor çocuk. Çocuk diyor ki kendi kendine bir rahatlık var. Bir özgüven patlaması var çocukta. Nasılsa beş vakit namazımı kıldım. Namaz borcum yok diyor. Melekler hesaba çekiyorlar. Diyorlar ki namaz var mı? Bak bakalım. İlk hesap nereden olacak? Namaz. Ve İslam'ın 5 şartında şehadetten hemen sonra namaz gelir. Mahşerde de ilk hesap namazdan olacak. Namazı var mı? Bakın diyor Allah Teala. Melekler bakıyorlar. Namaz yok ya Rabbi. Çocuk diyor ki nasıl olur? Ben bütün namazlarımı kıldım. Yok. Bu defter yanlış yapmaz. Namaz yok burada diyor. Atın bunu diyor cehenneme. Meleklerin başındaki zat. Melekler alıyorlar bunu yüksek bir tepeye çıkartıyorlar. Tepeden aşağı bir bakıyor cehennem çukuru. Melekler çocuğu atıyorlar cehennem çukuruna. Çocuk aşağı doğru uçuyor. Matrix filmindeki slow motion sahnesini düşünün. Aşağı doğru uçuyor böyle çocuk. Hemen oradan Morpheus geliyor. Siyah gözlüklü Morpheus geliyor. Aksakallı bir dede. Geliyor. Tak çocuğun ensesinden tutuyor. Yakalıyor. Çocuk diyor ki sen kimsin? Ben senin kıldığın, dünyadayken kıldığın namazlarım evladım diyor. E niye geç geldin baktı ateş edecek. Neredeyse ateş edecektim ya. Kalp krizi geçireceğim diyor ya. Kalp krizi geçireceğim. Allah bu millete hidayet versin ya. Amin. Kalp krizi geçireceğim diyor. Niye son dakikaya geliyorsun kardeşim diyor. Hacım. Allah'ım yarabbim, subhanallah, subhanallah. Amca diyor ki, evladım, sen dünyadayken namazlarını hep son vakte bıraktın mı, bırakmadın mı? Son dakikaya bıraktın mı hep namazları? Ben de son dakikada geldim, seni kurtardım diyor. Çocuk bir uyanıyor, o günden sonra daha ezan başladığı anda. O günden sonra bütün namazlarına ezan baş... Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çocuk, Allahu Ekber diyor. Rüya ile bak. Allah Teala bir kulunu döndürmeyi murad ettiği zaman ona rüya verir. Çocuk umursamasa bu rüyayı, hayatına devam etse bu sefer musibet gelecek. Ya batacak, ya yangın çıkacak, ya sel olacak, bütün malını götürecek. Çok şükür çocuk uyanıyor ve kendisine geliyor. Bu kitabı yaşayacaksın Müslüman kardeşim. Bu kitaba hürmet, saygı göstereceksin. Saygı göstermediğin zaman Allah Teala sana verdiği nimetleri çok kolay bir şekilde çekip alabilir. Çok kolay bir şekilde, bir anda. Fark edemezsin. Zenginim, çok zenginim dersin. Fark edemezsin. Her şeyin elinden çekip almış. Şu pandemi sürecinde, 2 yıllık süreçte kaç bin tane esnaf battı biliyor musunuz? Kaç 100 tane koca koca şirketler yok oldu gitti biliyor musunuz? Pandemi. Sadece bir virüs çıktı. Allah Teala da izin verdi yayılmasına. Bazen Mevla izin vermez. Çok kısa tutar, kısık tutar. Az insan etkilenir. Bazen de izin verir. Dur bakalım bunlar çok şımardı. Bir dağılsın bakalım bir virüs. ben bunları bir sınav edeyim. Bu sefer de bela ile sınav edeyim der. İzin verir. Her yüzyılda bir büyük bir böyle bir afet dünyayı vurur. Büyük kalabalıkları götürür. Dolayısıyla kardeşler, müşrikleri anlatırken Allah Teala diyor ki "Valla vecuhuhu musvedden." Onun yüzü simsiyah kesilir. Eyvah! Kız çocuğum oldu. Ne var be? Kız çocuğu İslamiyet'te erkekten daha hayırlıdır. Daha değerlidir. Tam aksine sevinmen lazım ama kız çocuğu müşrik bir toplum olduğu için, İslam'ın gelmediği bir toplum çok geride kalmıştır. Yeryüzünün en zalim kavmi kimse zaten Allah Teala peygamberini oraya gönderiyor. O dönemde yeryüzünün en zalim kavmi, en zalim milleti Araplar. Orta Doğu'da bulunan, Arabistan'ın merkezinde bulunan Araplar. En çok putu olan mekan orası, en çok insanlara zulmedilen yer orası olduğu için Allah Teala son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı orada vazifelendiriyor. Devam et Allah'ımız. Zalle vecuhuhu musvedden ve huve kazim. Kendisi öfkelenerek, o öfkesinden kız oldu. %50 şansım vardı, erkek olacağına kız oldu. Yazıklar olsun be, böyle kader mi olur ya falan. Öfkelenir. Öfkelendikten hemen sonra yüzü simsiyah kesilir. İşte müşriğin durumu. Müminin durumu nasıl olur? Allah verdi, şükürler olsun, sağlıklı sıhhatli verdi. Kız olması ya da erkek olması bir mümin için hiç fark etmez. Sağlıklı sıhhatli mi? Mümin için bu yeterlidir. Sonraki ayette Mevla Teala buyurdu. Yetevera, saklanır. O müşrik var ya, yüzü simsiyah kesildikten sonra yetevera, saklanır. Minel kavmi, kavminden saklanır. Niye saklanıyorsun? Yani utanç verici bir şey mi yaptın sen? Bir namussuzluk mu yaptın? Niye saklanıyorsun milletinden, kavminden? Kızı olmuş ya, saklanıyor. Araplardaki adet nasıldı? Hanımı doğum sancılarına başladığında hemen bölgenin ebesi eve girer. Adam da bir yere saklanır. Oradan bir çocuğa tembihler. Doğan erkek olursa hemen bana gel, müjdeyi ver. Doğan kız olursa sakın bana gelme ve benim nerede olduğumu kimseye söyleme. Ben bir iki gün, iki üç gün hiçbir yere çıkmayacağım. Kimsenin yüzüne bakamam. Niye? Kız çocuğu olmuş diye. Şu fikriyete bak. Şu zihniyete bak. Şu aşağılamaya bak. Kavminden saklanır, gizlenir. Min su'i, kötü şeyden dolayı. Ma buşşara bihi, kendisine müjdelenen kötü müjdeden dolayı. Müjdenin kötüsü var mıdır? Yok. Müjde güzel bir şey demektir. Ama Allah Teala burada ironi yapıyor. Kendisine kötü bir müjde getirildiği için. Ben ona kız çocuğu verdim, bir nimet verdim. Soyu oradan devam edebilir. O nimete küfretti, yüzüm simsiyah oldu ve kavminden gizlendi. Sorun basittir. Muhammed Aleyhisselam'ın soyu kimden devam etti? Fatıma-tü Zehra, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. 7 tane çocuğu oldu Muhammed Aleyhisselam'ın. Bakın İslam'ın merhametine, İslam'ın sevecenliğine bakın. Muhammed Aleyhisselam'ın 7 tane çocuğu oldu. 4 kız, 3 erkek. Efendimiz Aleyhisselam'ın en sevdiği çocuğu hangisiydi? Fatıma benim ruhumdur. Sahih hadistir. Bakın bütün çocuklarını sever. Her peygamber bütün çocuklarını sever. Ama sevgide kalp bazısını bazısına üstün tutabilir. Adalette eşit olmak zorunda. Ama sevgide kalp bazı çocuğunu bazı çocuğundan daha fazla sevebilir. Allah buna sınırlama getirmiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın en sevdiği çocuğu kim? Fatıma-tü Zehra. Radıyallahu anh. Radıyallahu anh. Yakup Aleyhisselam'ın en sevdiği çocuğu kim? 11 tane çocuğu var. 11 tane. En sevdiği kim? Yusuf Aleyhisselam. Ondan sonra kim? Bünyamin. Sağ kol. Benim sağ kolum. Yusuf'tan sonra benim sağ kolum Bünyamin oldu diyor. Ondan sonra Bünyamin'i seviyor. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Dolayısıyla aralarında davranırken adaletle davranacak çocuklarını, ama sevgisinde bazısını bazısından üstün olarak sevebilir. Allah kalbe bir kilit vurmuyor, bir gem vurmuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın soyu Fatıma-tü Zehra'dan devam etmiştir. Kız çocuğu ne işe yarar? Kız çocuğu İslam'da erkekten daha değerlidir. Bakın delili, bir tane delil söyleyeceğim. Erkek çocuğu dünyaya geldiği zaman bir adamın kaç tane akika kesmesi lazım? İki. İki. Bak, akika kesilen erkek çocuklar bağırıyor. İki. Bana iki tane kesildi hocam diyor. İki. Kız çocuğuna kaç tane akika lazım? Bir. Neden? Çünkü kız çocuğuna kesilen bir akika erkeğe kesilen ikiyle eşittir. İslam böyle değer verir. Erkek daha çok çalışmak zorunda, daha çok zorluk altına yatmak zorunda olan adamdır İslamiyet'te. Kadınsa çalıştırılmamak zorunda olandır. O evde kraliçe gibi duracak. Bütün evin ihtiyaçlarıyla, o kadının ve çocukların bütün ihtiyaçlarıyla kim ilgilenecek? Erkek. Vur erkeğin sırtına kırbacı. Ver kırbacı bize. Biz kaldırırız. Bütün sıkıntı erkekte. Kadın bir kraliçe gibi, bir prenses gibi evinde bakılacak. Ey kızım Fatıma, evin iç işleri sana aittir. Ey damadım Ali, evin bütün dış işleri, bütün ihtiyaçları sana aittir. Bu şekilde yaşarsanız, birbirinize saygı gösterirsiniz, huzurla, mutlu bir şekilde hayatınızı devam ettirirsiniz. Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatlerindendir. İşte bu. İmam Cafer-i Sadık'ın bir sözü var. Erkek çocuğu nimettir. Kız çocuğu ise hasenedir. Allah nimetten hesaba çeker. Ama haseneden hesaba çekmez. Hasene sevap demektir biliyorsunuz kardeşler. Ahirette sevaplarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Sevaplardan hesap yok. Onlar zaten arttı. Burada. Paçayı kurtardın onlar burada. Bitcoin'ler burada. Bu Bitcoin'de batak ihtimali yok kardeş. Bak bütün bitçiler batakçı. Bu Bitcoin'de batak ihtimali yok. Yaptığın her ibadetin sevabı buraya yazılıyor. Ve düştü mü çıktı mı yükseldi mi oradan işte o Bitcoin'le uğraşan adam bir tweet atıyor tak Bitcoin düşüyor bir tweet atıyor yükseliyor falan. Hiç bunlarla düşünmene gerek yok. Onun koruması Allah Teala'dadır. Paran asla değer kaybetmez. Aksine devamlı surette değer kazanır. Senin o sevap coin'lerin var ya sevap coin. Onlar devamlı surette değer kazanır. Ahirette sevaptan hesap yoktur. Sevaba hesap sormaz Allah. Ama nimetlerin tamamına hesap vardır. Haramların tamamından azap var. Nimetlerin tamamından hesap vardır. Erkek çocuğu hesaptır. Nimettir diyor İmam Cafer-i Sadık. Kız çocuğu ise hasenedir diyor. 10 tane erkek çocuğu olsa bir tane çocuk doğuramazlar. Ama bir tane kız çocuğun olsa sana 10 tane erkek çocuk verebilir. Bu yüzden kız İslamiyet'te çok değerlidir. Çok hayırlıdır. Ama müşriklerde kızlara bakma, bakış şekli çok kötü, çok fena. Bismillah. Kendisine yapılan o müjdeden dolayı kavminden saklanır, gizlenir. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ Şimdi o kız çocuğunu, o müşrik, o kız çocuğunu عَلَى هُونٍ bir aşağılamayla, bir aşağılık bir halde yanında mı tutacak? Soru bu kardeşler. O aşağılık, kendisi için aşağılık olan kız çocuğuna, kız çocuğunu yanında mı tutacak ve kendisi de aşağılık bir adam olacak? Yoksa اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ Yoksa öldürüp toprağa mı gömecek? Düşünüyor şimdi o simsiyah suratla, kafası ve kalbi simsiyah şekilde şeytan devamlı baskı yapıyor. Öldür onu, öldür onu, bu rezaletle yaşayamazsın. Kız çocuğu ya, ne rezaleti? Kız çocuğu, şeref duyman lazım. Öldür onu, öldür onu. Seninle alay edecekler, sana hakaret edecekler diye şeytan devamlı sol taraftan geliyor. Ve bunu kandırmaya çalışıyor. Kardeşler, müşrikler o zamanda kadınları öldürüyorlardı. Bu zamanda da Müslüman olduğunu söyleyenler kadınları öldürüyorlar. Kadınları katletmiyorlar mı? Şimdi her akşam bir saat, iki saat muhakkak otururum televizyonun karşısına haber seyrederim. Ülkemde ne olmuş? Dünyada ne olmuş? Muhakkak her akşam bakarım. Vaktim yoksa yemek yerken, soru cevaplarken dinlerim. Muhakkak bir kulağım haberlerdedir. En kolay bilgiyi haberler karşıma koyup getirir. Her akşam şurada bir kadın öldürüldü. Burada bir kadın öldürüldü. Haberi görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Her akşam. Geçen hafta 3 akşam üst üste kabus gibiydi. Berbattı. Adamın bir tanesi bir şizofren. Bir kılıç alıyor. Bu kılıçla yolda gördüğü tesettürlü bir kızı, evlenmek üzere olan bir kızı arkasından geliyor, bıçaklıyor, öldürüyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Diyorlar ki sen bunu niye öldürdün, tanıyor musun bu kızı? Hayır tanımıyorum, savunmasız olduğunu gördüğümde dedim bir heyecan yaşayayım. Ya heyecan yaşamak istiyorsan Aç FIFA oyna, PES oyna, bir şey yap yani, oyun oyna. İnsanları öldürmek zorunda değilsin. Formula yarışlarını seyret madem heyecan istiyorsun. Niye insanı öldürüyorsun? Savunmasız bir kadını niye öldürüyorsun? Alıyor kadını öldürüyor. Öbür kardeşim mesaj attı Samsun'dan. Hocam gözlerimin önünde boşanmış olan bir adam minibüsüyle, dört çocuğu da minibüste yanında. Karısını duvara sıkıştırdı gözümün önünde. Her taraf kan fışkırdı hocam diyor. O filmlerde gördüğünüz sahneler var ya diyor. Onu ben gördüm hocam diyor. Duvara minibüsle o boşanmış olan karısının üstüne minibüse sürmüş. Duvara sıkıştırmış. Kadın paramparça. Öldürmüş. Dört tane çocuğunun yanında. Çocukları da bunun üstüne atlamışlar. Sen nasıl babasın? Böyle insanlık olur mu? İnsan değil. Hayvanın bile yapmayacağı şeyi yapıyor. Paramparça yapmış kadına. Bu insanlarla kızını diri diri toprağa gömen müşrikler arasında ne fark var? Ne yaptı bu sana? Boşanmış. Anlaşamıyorsan boşanacaksın. Gayet doğal bir şey. Dünyada tek boşanan sen değilsin. Yürümüyor mu? Kavga yürültü mü var? Birbirinize saygınızı kayıp mı ettiniz? Boşanacaksın. Bu ayıp değil, günah değil. Birbirinin katili olmaktansa, çocuklara zarar vermektense ayrılacaksınız kardeşim. Niye öldürüyorsun? Ya benimsin ya toprağın. Ferdi Tayfur mu oğlum bu? Ne demek ya? Ya benimsin ya toprağın. Senin insan öldürme diye bir hakkın yok. Dünyanın en kirli insanları insan katilleridir. İnsan öldüremezsin. Haksız yere bir cana kıyanın yeri cehennemdir diyor Kur'an. Haksız yere. Bu kadın sana ne yapmış? Boşanmış. Aynı, anlaşamadık. Her gün dayak yiyordum. İçkili eve geliyordu. Anlaşamadık. Boşandık hocam diyor. Bu kadının ne suçu var? Bütün rezillik sende. Ve bu kadını öldürüyor. Araştırdım. Böyle olunca her akşam kadın öldü mü, kadın öldürdü, şurada bir kadın öldürdü falan araştırdım. 2020 yılında Türkiye'de kaç tane kadın öldürüldü? 300 kadın. Sadece 2020'de. 300 kadın öldürmüş. Her güne bir kadın düşüyor aşağı yukarı. Merak ettim, geriye doğru bir bakayım dedim. Ya burada bir azalıyoruz mu kadın öldürme konusunda yoksa artıyoruz mu? Kardeşler, 2010'dan itibaren 70, 90, 120, 150... Yıl 2020, 300 kadın öldürmüş geçen sene. Ve devamlı kadın katliamı artıyor. Tıpkı müşrikler gibi kadınları öldürüyoruz. Ve daha garibi ne biliyor musun? Daha rezili. Bu ülke Müslüman bir ülke. %98'i Müslüman. 10 Müslümanın 8'i 9'u cuma namazına gider. 10 Müslümanın 8'i 7'si oruç tutar, namaz kılar. Fakat kadın katliamı var. Bu Kur'an'dan uzaklaştıkça bu insanlar daha çok zulmetmeye devam ederler. Türkiye'nin dünyadaki yerine baktım. Yine Google amcaya sordum. Biz kaçıncı sıradayız? Dünyada 150 tane ülke var. 60. sırada Türkiye. Vallahi büyük rezalet. Tabii ki Batı her zaman liderdir. Batı bütün pisliklerde liderdir. Kadın cinayetinde lider, tecavüzde lider, dünyaya pornoyu yaymada lider, dünyaya pedofiliyi yaymada, çocuk pornosunu yaymada lider, dünyaya çocuk tacizi, çocuklara tecavüzde lider. Batı her pislikte liderdir. Biz de ısrarla onlara benzemek ve onlara yakınlaşmak, onların liderliğini ellerinden almak için pis konularda, rezil konularda koşturuyoruz. Aferin be, aferin be. Benzemeye çalıştığın millete bak. Allah'ın lanet ettiği millet. Batılılar, üç tanrıcılar. Allah Kur'an'da Batılılara ve Yahudilere lanet etmiştir. Ve sen benzemeye çalıştığına bak. Onlar kaç kadın öldürmüş? 550 kadın. Yetişmemiz lazım onlara. Bizim daha çok öldürmemiz lazım. Sen nasıl rezil bir insansın ya? Batı'dan teknik alabiliyor musun? Al. İlim alabiliyor musun? Al. Onlar bizden aldılar. Osmanlı dünyaya hükmetti 4 asır. Tekniği ve ilimi bizden aldılar ve bizi geçtiler. Sen şimdi tekniği, ilmi onlardan alacaksın. O Heron'u alacaksın, masaya yatıracaksın. Parçaları böleceksin, daha iyisini yapacaksın. İHA, SİHA yapacaksın, TİHA yapacaksın. O F-35'i alacaksın, masaya yatıracaksın. Bir tanesi çöpe gitsin, önemli değil. Biz çantacılar, herhangi bir çanta modeli yapmak istediğimiz zaman üst sınıf bir çanta markasına alırız, masaya yatırırız. Çöpe gitsin, önemli değil. Teker teker bütün parçalarını sökeriz. Her parçanın bir kopyasını çıkartırız. Aynı modeli yaparız, küçük nüans değişikliklerle kendi markamızı koyarız. Mühendisler de şu anda aynı şekilde çalışıyor. Şu anda Ankara mühendislerin merkezidir. Teknolojik olarak Türkiye bir atılım sürecinde 10 yıl içinde Allah'ın izniyle süper güç olacağız. Dünyadaki ilk 5 ülkeden bir tanesi olacağız. 10 yıl içinde. Bu böyle devam ederse, bu idare, bu sistemde gitmeye devam ederse ve genç mühendisleri toplama sistemine şu anda devamlı mühendis topluyorlar. Üniversitede okuyor çocuk. Üniversite 3 daha bitirmesine 2 sene var. Hemen alıyor, yarım gün part time çalıştırıyor. Devlet. Kimsenin haberi yok. Çocuk hem üniversitede okuyor, mühendis, makine mühendisi, hem de devlette çalışıyor. SİHA'larda, TİHA'larda, öbürü uçak yapımında, öbürü araba yapımında. Çocuk üniversitede okuyor ama devlet tarafından maaşla çalışıyor. Söylemiyor kimseye. Böyle bir sürü insan var. Bana mesaj atan genç kardeşlerim var. Bu şekilde devam ederse bu yatırımlar, yatırım yaparsan meyvesini alırsın. 10 yıl içinde Allah izin verirse kendi denizaltısını yapan, kendi muharip uçağını yapan, kendi uçak gemisini yapan, kendi nükleer bombasını yapan bir ülke. Osmanlı'dan daha büyük bir süper güç olacağız Allah izin verirse. İnşallah. İnşallah. Bu şekilde devam etsinler yeter ki. Batının ilmini al, batının pisliğini alma. Fakat bizim millet maalesef dengeyi sapıttığı için, batının pisliğini aldığı için kadın katliamları gittikçe artıyor. İslam'dan uzaklaşma bir beldede, bir bölgede hocalar azalırsa, İslam anlatılması zayıflarsa, İslam'dan bahsedilmezse suç oranları artar. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Orada İslam yoksa suç oranları zirvedir. Dünyada en çok intiharın, tacizin, tecavüzün ve kadın cinayetinin olduğu ülkeler hangi ülkelerdir? Ateist ülkeler. Ateizmin en fazla olduğu ülke İsviçre gibi. Bunlar dünyanın en çok taciz, tecavüz ve intiharın olduğu ülkelerdir. O manevi boşluğu dolduramıyor. Taciz yapıyor, tecavüz yapıyor, uyuşturucu bilmem ne. Çocuk pornosu falan filan ama tatmin olamıyor. Olamadığı için tak intihar. Ateizm en çok nerede yayıldıysa suç oranları en fazla orada artmıştır. Bunalımlar, hap kullanma, uyuşturucu kullanma, depresyon hapları alma en çok oradadır. Hocalar ve Kur'an nerede daha fazla konuşursa, hangi beldede daha fazla konuşursa, suç oranlarının en düşük olduğu yer orasıdır. Yaşar ve gör. Yap araştırmanı gör. Google Hoca Efendi'ye sorun. Hemen ortaya çıkar. Suç oranları, psikolojik sıkıntılar en düşük olduğu yer, hocaların, alimlerin vaaz-ı nasihatte en çok bulunduğu yerlerdir. Hesap çok basittir. Uygula ve sonuç al. İslam'ı yaşa, yaşat ve sonuç al. Her adamın başına bir polis memuru dikemeyeceğin için sen ne yapacaksın? Her adamın kulaklarına Allah'ın ayetlerini anlatan birilerini konuşturacaksın. Bunları konuştur. Bu milletin vaaz-ı nasihate ihtiyacı var. Bu milletin Kur'an'a ihtiyacı var. Bu millet Kur'an'a ayak uydurmazsa insan yapımı dinlere, ideolojilere ayak uyduruyor. Darwinizm gibi, Marksizm gibi dinlere ayak uyduruyor, terörist oluyor. Terörist olduğu zaman insan öldürmek, ideoloji peşinde insan öldürmek onun için normal bir hale geliyor. Ne kadar İslam'dan uzaklaşırsan o kadar kadın cinayetleri artar. O kadar hayvanlara zulüm artar. Hayvan haberlerini görüyor musunuz? Her iki günde bir, üç günde bir bunlarda falanca adam otoparkında hayvanın bacaklarını ve kulaklarını kesmiş ve bırakmış halde bulundu. Bu nasıl bir sadistik ya? Hadi öldürdün. Zalim birisin. Öldürmüyor. Canlı canlı hayvanın bacaklarını kesiyor, kulaklarını kesiyor, orada bırakıyor. Can çekerek ölsün diye. Can çekerek ölsün diye. Allah seni helak etsin. Böyle bir rezalet olmaz. Ruh taşıyan her şeyi canlı der İslam. Canlı. Canlı bir varlığa ceza verene İslam'da sopa cezası vardır. Bu hayvanseverler İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilse bütün alıntılarını İslam'dan yaparlar. Ama İslam'ı bilmiyorlar. Hayvan haklarını İslam'dan daha çok koruyan var mı? Yani bir hayvanı öldürdüğü için sopa vuran başka bir din gördünüz mü siz? İnsana sopa vuran. Bir hayvanı kasten öldürdüğü için sopayı yiyen bir insan gördünüz mü? Göremezsiniz. Bu İslam'dadır. Allah Teala bu milleti aslına döndürsün kardeşler. Amin. Amin. Onu bir aşağılık duygusuyla yanında mı tutsun o kız çocuğunu? Em yedussuhu fit turab, yoksa turabın içine mi gömsün, toprağın içine mi gömsün? Kararsız kaldı. Kapkaranlık bir zihinle. Müşrikler nasıl öldürüyordu kız çocuklarını? Bir, toprağa kazıyorlardı ve diri diri, öldürmeye kıyamadıkları için diri diri gömüyorlardı, toprağa üstlerine atıyorlardı. İkincisi, suda boğuyorlardı. Seni ben yıkayayım kızım diyordu. Bir leğenin içine kafasını sokuyordu ve çıkartmıyordu. Annesi de içeride çığlıkları duyuyor, bir şey yapamıyor. Üçüncüsü uçurumdan aşağı atıyorlardı. Kızım senle gezmeye çıkalım diyorlardı. Kız en güzel elbiselerini giyiyordu ve gezerken uçurumda manzaraya bak kızım diyordu. Arkadan itiyordu. Üçüncü öldürme şekli. Dördüncüsü ise en sadist olanı kılıçla kesme. Kılıçla yüzüne bakarak artık bu kalbi tamamen siyahlığın ötesinde zift kaplamış adamlar. Yüzüne bakıyor, gözlerin içine baka baka kılıçla boğazını kesiyor. Bunu yapabiliyor. Şu babaya bakın. İşte şirk adamı bu hale getirir. Allah'a ortak koşma adamı böyle rezil bir hale getirir. Kızlarını bu şekilde öldürüyorlar, yok ediyorlar. İslam ne diyor? İslam'ın kızlara bakışını Muhammed Aleyhisselam'a bakın şimdi bakın nasıl anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse. Kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız dediği ve iki parmağını birleştirdi. Muhammed Aleyhisselam. İki tane kız çocuğu diyor. Yetiştirdi ve koca evine verdi. Onunla ben kıyamet günü böyleyiz. Ne demek bu? Yakınında. Mahşer günü de cennete de bu kadar yakın. Başka bir hadis. Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teala o kimseyi cennetine koyacaktır. Bir kız çocuğu. Horlamayacaksın. Erkeği ona tercih etmeyeceksin. Erkeği ona üstün kılmayacaksın. Benim mirasım Muhammed'indir. Ayşe'ye hiçbir şey yok. Kıza miras verilmez. Bu ne oldu? Adaletsiz. Hayır. Mirasın oğlunun değil. Mirasından iki pay oğlunun, bir pay kızının. Bir pay kızının. Çünkü kızına bakılmak zorunda. Oğlumsa aileye bakmak zorunda olduğu için Allah iki pay vermiştir. Kıza ise bir pay vermiştir. Kızın evleneceği kocası da iki pay aldı. Ne oldu? Üç pay. Burada senin oğlun iki pay almıştı. Bir kız alacak. O da bir pay aldı. Ne oldu? Üç pay. İşte bu Allah'ın adaletidir. Üç. Üç. Miras taksiminde Allah adil değil diyorlar ya. Sen ne anlarsın cahil? Ne anlarsın sen? Kaç tane kitap okudun İslam'a dair? Kaç alimle konuştun? Sıfır. Allah adil değil. Erkeğe iki pay veriyor, kıza bir pay. Ya bir adım sonrasına bak. Nasıl bir zır cahilsiniz siz ya? Bir adım sonrasında üç pay burada, üç pay buradadır. Ama bunlar at gözlüğüyle kapatmışlar gözlerini. Güneş diye bir şey yok. Ben görmüyorum. Evladım, şu ellerini gözlerinden çek. Güneşin ışığı her tarafta. Çek gözlerinden. Göremiyorsan sorun sende. Allah'ta sorun yok. Güneşi her gün kafirin üstüne de doğuruyor. Müslümanın üstüne de doğuruyor. Sorun sende. Resulullah buyurdu. Üç kız çocuğu veya kız kardeşinin geçim veya başka sıkıntılarına katlananı. Şimdi burada müjdeye bak. Üç kız çocuğu ya da kız kardeşler de girdi işin içine. Geçim veya başka sıkıntılarına katlananı Allah Teala cennete koyar. Ashab-ı kiramdan biri iki tane olursa da aynı mıdır diye sual etti. Efendimiz Aleyhisselam evet iki tane olursa da aynıdır buyurdu. Başka bir tanesi bir tane olsa da aynı mıdır ey Allah'ın Resulü dedi. Evet. Bir kızı ya da bir kız kardeşi olursa, ona iyi davranırsa, sıkıntılarına göğüs gererse aynı şekildedir. Allah onu cennetine koyar. Kız kardeşi olanlar, kızı olanlar nasiplisiniz. Kızı olmuyor. Adamın üç tane erkek çocuğu olmuş hala kızarıyor. Kızı yok. Kızı yok. Kardeşler bakın kız çocuğu öyle bir şey ki ben baba olduğumu kızın dünyaya geldiğinde anladım. Oğlum bakıyorsun benim gibi sap gibi bir şey yani. Erkek kaba sapa bir şey. Erkekler kabadır. Kızları Allah Teala daha latif yaratmıştır. Kızım olduğu zaman dedim ki ben babayım ya. Kız çocuğum var artık. Tabii o da işte babasına daha fazla, daha farklı davranıyor. Daha bir hassas davranıyor. Babasının bütün hizmetlerini annesinden daha çok kız çocuğu getiriyor. Çayını kahvesini getiriyor falan. O da bir keyif yapıyor babasıyla. Bu böyle büyük bir nimet kardeşler. Allah Teala herkese bak kızı da tattırsın, erkeği de tattırsın. Allah'a şükürler olsun bizde ikisi de var. Ben dükkanı kapattım. Sıra sizde kardeşler. Başka bir hadis-i şerif. İki kızı veya iki kız kardeşi olup da maişetlerini güzelce sağlayanla cennette beraber oluruz. İki kız ya da iki kız kardeş. Güzelce maişetlerini sağladın mı? Resulullah'ın müjdesi var. Cennette beraberiz. Cennete girer değil. Bak cennette beraberiz. Allah'ın izniyle Peygamberimiz Aleyhisselam'la böyle olacağız. İnşallah böyle yakın olacağız. Müşrikler sahabeden bir tanesi geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben İslam'a girmezden önce 8 tane kız çocuğumu diri diri toprağa gömmüş bir adam. Bir iki değil kardeşler. Yaşanmış bir olay. Sahabe bu adam. Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetinde bulunmuş bir insan. Ama peygamber gelmezden önce ben 8 tane kız çocuğumu gömdüm. Ve İslam'a girmiş olmama rağmen bu acıyı içimden atamıyorum. Atamıyorum. Hep geçmişimi düşünüyorum. Ben nasıl böyle bir ahmaklık yapmışım diye. İslam olsaydı keşke diyorum. Ben ne yapayım ya Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki 8 kız çocuğunu katlettin ama bunu İslam'dan önce yaptın. Sen şimdi Müslümansın. 8 tane köleyi azat et. Elbette ki karşıları tutmaz ama en azından İslam için bir şey yapmış olursun. Halk için bir şey yapmış olursun. 8 köleyi azat etmek topluma kazandırmak demektir. Biliyorsunuz İslamiyet kölelik sistemini peyderpey olarak ortadan kaldırmıştır. Şu günahı işledim mi? Bir köle azat et. Ya Allah'ın Resulü ben böyle bir günah işledim. Bir köle azat et. Efendimiz Aleyhisselam vefat ettiğinde bir tane kölesi yoktu. Tedrici olarak Peygamberimiz köleliği kaldırdı. O kişi dedi ki ya Allah'ın Resulü benim kölem yok ama develerim var. 8 tane deve kes ve hepsini fakir fukaraya dağıt. Sen hiç yeme. En azından İslam için, insanlık için bir şeyler yap. Dedi. Başka bir tanesi geldi ya Allah'ın Resulü. İslam'ın tadını alamıyorum. Müslüman oldum, sana biat ettim. İslam'ın tadını alamıyorum. Dedi ki niye alamıyorsun? Çünkü İslam'dan önce bir şey yaptım. Ne yaptın? Kızıma, hanıma dedim ki kızımı süsle, güzelce süsle, ben onu geziye çıkartacağım. Dedim. Onu götürdüm uçurumun kenarına. Ve kızıma manzarayı gösterirken sırtından onu ittim. Sırtından ittiğimde kızım şöyle bağırdı. Baba beni öldürüyorsun. Kelimeye bakın. Kelime bu. Baba ne yapıyorsun değil. Baba beni öldürüyorsun. Dedi ben bu ses her gün benim kulaklarımda yankılanıyor ya Allah Resulü. Ben bu sesten dolayı İslam'ın tadını alamıyorum. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Git kendini öldür, intihar et, geber artık yaşama demedi. Ne buyurdu? İslam kendisinden önce yapılan bütün günahları temizler, sıfırlar. Kendisinden sonra yapılan günahları da istiğfar temizler. Sen o günahı işlediğinde müşriktin, putlara tapıyordun. Dolayısıyla Allah Teala senin geçmişini, İslam'dan önceki geçmişini temizledi. Çünkü artık Müslüman oldun. Fakat ne olursa olsun bu vicdan azabı gitmez mi? Gitmez. Zaten gitmemeli de. Halifemiz Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Hayatım boyunca işlediğim o günahı unutamıyorum. Kendi kendime hayıflanıyorum ve devamlı pişman oluyorum. Ne o günah? Ey halife, ellerimizle ekmekten putlar yapardık. Onlara secde eder, tapar tapardık. Sonra acıktığımız zaman o putları yerdik. Ya şu ahmaklığımı hayatım boyunca unutamıyorum. Şu ahmaklığımı bak, koca halife kendisine ahmak diyor. Şu ahmaklık, şu hali yani şu cehalet halini hayatım boyunca unutamıyorum. Ve devamlı kendimi kınıyorum. Kınamaya da devam edeceğim. Geçmişte bir günah işlediniz mi? Kınamaya devam edin, unutmayın. Bir iyilik yaptınız mı? Unutun. Bir günah işlediniz mi? Sakın unutmayın. Bakın kimseye söylemeyin. O günaha şahit tutmayın insanları. Ama unutmayın da. Devamlı surette nefsinizi kınayın. Sen böyle bir rezil bir adamsın. Sen böyle bir günah işledin. Tövbe ettin. Kimse bilmiyor. Allah üstünü örttü, gizledi ama. Sen böyle bir rezil bir adamsın. Sakın kendini yüceltme. Devamlı surette nefsinizi, kendinizi kınayın kardeşler. Allah Teala bizleri şaşırtmasın, sapıtmasın. Ayeti bitirelim. Onu artık toprağa mı gömsün, yanında mı tutsun? Ele sa'e mâ yahkumun. Ne kadar kötü hüküm veriyorlar. Ne kadar kötü hüküm veriyorlar. Allah hüküm koyan Allah olmadığı zaman, hükmü koyma yetkisini Allah'a vermediğin zaman ne oluyor? Sen hükümler ortaya çıkartıyorsun. Kız çocuklarının kaderine sen karar veriyorsun. Hüküm koyuyorsun. Ölmeli, kızlar ölmeli diyorsun. Ve geldiğin nokta 360 tane put. Allah'ı dinlemediğin zaman hükümler veriyorsun. İsa da Tanrı'dır diyorsun. Meryem de Tanrımızdır diyorsun. Bak hükümler koyuyorsun. Allah'ı ve Resulü'nü dinlemediğin zaman hüküm koyuyorsun. Üzeyir bütün Tevrat'ı ezbere bilen tek insan. O da bir Tanrı'dır diyorsun. Yahudiler Üzeyir Aleyhisselam'ı Tanrı derler. Allah'ın oğlu. Haşa ve kella. Bak hükmü Allah'a bırakmadığın zaman hüküm uyduruyorsun. Bu şirktir. Bütün hükmü Allah'a vereceksin. Benim hayatımda şu anda yapmam gereken şeyi ya ben kendi fikriyatımla düşünerek ortaya koyacağım ya da yanılmayan akla müracaat edeceğim. Yanılmayan akıl kimindir? Allah Celle Celaluhu. O akla müracaat ettin mi yanılma ihtimalin sıfır. Zarar etme, kaybetme ihtimalin sıfır. Risk sıfır. Minimum değil bakın. Allah'a uyarsan risk sıfır. Allah'a uymazsan hep riskler içinde. Hep kumar içinde yaşarsın. Böyle bir hayat kimin keyfi olur böyle bir hayattan? Kim mutlu olabilir ki? Kimse mutlu olmaz. Mevla Teala bizi sapıtanlardan, şaşanlardan etmesin kardeşler. Amin. Bir hidayet mesajı okuyayım. Hocam bir hidayet mesajı da benden olsun. Namazda burnum kaşınsa dokunmazken Kabe imamları neden üst baş düzeltir dedim. Karşıma videomuz çıktı. Biz özellikle Türkiye'deki Müslümanlar çok hassastırlar. Biliyorsunuz fıkhi kaydedir. Namaz esnasında bir rükunda 3 hareket yaparsak 2 3 ne oldu bu? Namaz gitti. Bir rükunda yani kıraattesin, ayaktasın. 3 hareket yaptın mı tek elle bile olsa namaz bozuluyor. Selam vereceksin bir daha baştan başlayacaksın. Ya da iki elle bir hareket yaptığımızda dur takkem oldu mu acaba? Hemen tek seferde iki elle yaptığın anda tek seferde namazın bozuluyor. Tekrar başlaman gerekiyor. Fıkhi olarak. Fakat Araplarda yani Vehhabilik İslam'ını kabul etmiş Araplarda biz İslam'ı Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinden değil İngiliz kraliçesinden öğrendik diyen Vehhabi Araplarda nasıl? Namazda bir hurma yemedikleri kalmış. Telefona bakıyorlar, cevap veriyorlar telefonda. Üstlerini başlarına düzeltiyorlar falan. 40 tane hareket. Kabe imamlarını falan görüyorsunuz. Bunlar da mezhep falan olmadığı için alimleri bıraktılar, kraliçeden öğrendiler dinlerini. Vehhabi Arapların müştehidi kraliçe. 90 yaşında kadın yürüyemiyor. Sizin müştehidiniz bu. Biz emri Amerika'dan alırız. Her sene petrolümüzün %50'sini de onlara veririz. Diyorlar. Kabe imamları neden üst baş düzeltir dedim. YouTube'a girmiş. Bizim böyle bir videomuz var. Kabe imamları neden devamlı yerinde durmuyor. Onu anlattığımız bir video. Şunu da izleyeyim dedim. Bunu da izleyeyim dedim. Çok feyiz aldım hocam. Namazıma hamdolsun sayenizde bir vakit diye başladım. İlk günden vakit kaçırmaz oldum. Bir de her vakit ardından kaza da ediyorum. Bu kardeş yola girmiş elhamdülillah. Hem 5 vakit namazı kılıyor hem her vaktin ardından bir günlük o vaktin kazasını yapıyor. İyilik. Birisinden iyilik istediğin zaman hayatını kurtaracak büyük bir iyilik iste. Küçük iyiliklerle uğraşma. Biliyorsunuz iyilik iki türlüdür. Kardeşim bana bir iyilik yapar mısın? Dediğin zaman iyilik yapar mısın kelimesinden hemen sonra iyiliği söylersen o küçük bir iyiliktir. Kardeşim bana bir iyilik yapar mısın? Bana bir çay getirir misin Cemil kardeş? Bak bu küçük bir iyilik. İçeriye gider Cemil kardeş tak çayını getirir sen de içersin. Bir de büyük bir iyilik var. Büyük iyilik istemek. Onda durum nasıl? Bana bir iyilik yapar mısın dedikten sonra ne kadar fazla duraksarsan dramatik bir etki için orada bir duraksama vardır. Kardeşim bana bir iyilik yapar mısın? Tabii abi. Burada bir duraksama var kardeşler. Burada büyük bir şey istiyor. Bu büyük bir şey gelecek burada. Şu an odamda bir ceset var. Karanlık çöktükten sonra bir halıyla gelebilir misin kardeş? Bak bu çok büyük bir iyilik. Cinayete ortaklık diyor bu. Çok büyük bir iyilik. Diğeri küçük bir iyilik. Ya işte Ahmet abi kitabı versene be. Bir iyilik yapar mısın? Kitabı getirir misin? Bu küçük bir iyilik. Birisinden iyilik istediği zaman büyük bir iyilik iste. Büyük iyilik ne? Kardeş be. Beni Allah'a daha yakın edecek bir söz söyler misin? Bir nasihatin var mı bana? Dini nasihat, din nasihattir diyor Muhammed Aleyhisselam. Nasihat olmayanın dini olmaz. Bu en büyük iyiliktir. Efendimiz Aleyhisselam'dan teyit edeyim. Sadakanın en üstünü iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktır. Daha üstün bir sadaka yoktur. O kadar para bağışı yapmış, bu kadar para bağışı yapmış. Bunlar küçük sadakalardır. En büyük sadaka iyiliği emretmek ve bir insanı kötülükten sakındırmaktır. Bu onun hayatına müdahale etmek. Onu ateşten kurtarmak ve cennete sevk etmek demektir. Bundan dolayı en değerlisi bu. İşte bu büyük iyiliktir. Bu kardeş de elhamdülillah büyük bir iyilik almış. İlk günden vakit kaçırmaz oldum. Her vaktin ardından kaza yapıyorum. Nafileler, zikirler, tövbeler, ne varsa Rabbime yönelten hepsini yapıyorum hocam. Adam evliye olacak. Yola girmiş adam. Maşallah. Program indirdim. Geçmiş namaz ve oruç takibi olan bir programı. Şimdi telefonlarda biliyorsunuz. İki yol var. Bir, çöp oyun programları var. Oyun indiriyorsun orada. Çiftlik kuruyorsun. Çiftlik banktan kazıklandın. Daha ne çiftlikle uğraşıyorsun ya? Ne işin var senin çiftliklerle ya? Bırak bu çiftlik işini. Birader. Bir toparla kendini ya. İkinci bir grup daha var. Bunlarsa nasıl kendimi düzene sokarım? Kaza borçlarını nasıl hesaplarım? O programları buluyorlar. Bak İslam için çalışanlar da var. Bedava programlar var. Buluyorlar kaza orucunu, kaza namazını hesap yapıyor program. Bu kardeş de bunları bulmuş elhamdülillah. Ne büyük fayda, ne büyük fayda. Şimdi bitirmeye uğraşıyorum ve hiçbir işimde aksamıyor. Hani o işlerin ters gidiyor falan diyenler var ya. Bu kardeşin yaptığını yap. Allah yoluna girdiğim benim işlerim hiç ters gitmiyor ya. Bak size bir itirafta bulunuyorum. Nereye elimi atsam dümdüz gidiyor. Allah Teala her şeyi düzgün getiriyor bana. Nereye elimi atsam Rabbime bin kere hamdolsun. Ya sıkıntılı bir iş ya şu işi yapmam lazım diyorum. Bir el atıyorum. Tak tak tak Allah Teala iş çözüyor. Oradan Ahmet'i gönderiyor. Buradan Mehmet'i gönderiyor. İsmail telefonla diyor ki ben çözerim. Tak tak iş çözülüyor. Ya nereye elimi atsam Allah Teala hep bir araya getiriyor ya. Şükürler olsun Rabbime ya. Burada ilahi bir yardım var kardeşler. Neden? Çünkü ona hizmet etmeye çalışıyorum. Sen de işlerin ters gidiyor diyor musun? Allah'a ve dinine hizmet et. Bak sana garanti veriyorum. Bütün işini Allah çözecek ya. Allah çözecek. Hiç tahmin etmediğin yerlerden kapılar açılacak sana. Hiç tahmin etmediğin adamlar o işe mecbur olacak, senin işini çözecekler. Sana iyilik yapmak için değil, kendisi o işe mecbur. Tak tak tak işini çözecek. Allah böyle denk getirir. Bir kulunun işini çözmeyi murad ettiği zaman Allah hiç bilinmeyen yerlerden rızık kapıları açar ve o adamın işini çözer. Rabbime hamdolsun. Beni bugüne kadar bir kere yüzüstü bırakmadı. Ne sıkıntım varsa hepsini Rabbim çözdü. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Hiç de bir işim aksamıyor. Rızkımız da bollaştı hocam. Ne büyük lütufmuş. Allah sizleri sevsin hocam. Kardeşim Allah seni sevsin. İnşallah bir gün sarılırız, tanışırız. Şurada bir resim çekiliriz seninle beraber. Hem bu kardeşler de seni tanımış olur. İşte rızkın bollaşsın istiyor musun? İşlerin düzelsin istiyor musun? Allah'a yönel. Ona kulluk yap. Allah bütün işlerini asan eder kardeşim. Mevla Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Sabırla oturdunuz, bizi dinlediniz. İnşallah bu akşam okuduğumuz ayetler kalbinize ve aklınıza hitap etmiştir. Hayatınızın sonuna kadar aklınızdan ve kalbinizden çıkartmasın Rabbimiz Teala. Monte ediniz hayatınıza, yaşayınız. Kız çocuklarınıza bugünden sonra şu kadınlara, şu hanımlarımıza, şu kızlarımıza, şu kız kardeşlerimize bugünden sonra biraz daha dikkatli bakalım. Biraz daha özenli bakalım. Müşriklere benzemeyelim. Batılılara benzemeyelim kardeşler. Allah onlara lanet etti. Allah müşriklere lanet etti. Biz niye lanet edilen insanlara benziyoruz ya? Kadınları baş üstünde taşırsak Allah bizi çok yüceltir. Çok yüceltir. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.